heeft even geen tijd, maar we komen bij een oude caravan hier. Ja, sorry, soms klink ik misschien een beetje ver weg, maar even kijken wat hier gebeurt. Niks leuks, kut, je hebt niet